Ben hayatı doya doya yaşardım. Böyle yüreğim yanmazdı, sen vardın. Kuşlar gibi neşelenir coşardım. Gözlerimde yaş olmazdı, sen vardın. Kuşlar gibi neşelenir coşardım. Gözlerimde yaş olmazdı, sen vardın. Yoksun sen, her akşam oldun nerede? Yoksun sen, hayalin gözümde perde. Yoksun sen, hevesim yok hiçbir şeyde. Yoksun sen, hevesim yok hiçbir şeyde. Karanlık dünyama ışık olurdu. Geceler asır olmazdı, sen vardın. Huzuru neşeyi sende bulurdum. İçime hüzün dolmazdı, sen vardın. Huzuru sevgiyi sende bulurdum. İçime hüzün dolmazdı, sen vardın. Yoksun sen, her akşam olduğum yerde. Yoksun sen, hayalin gözümde perde. Yoksun sen, hevesim yok hiçbir şeyde. Yoksun sen, hevesim yok hiçbir şeyde.